سورة التوبة درس نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات منافقان سري أو منافقان خزي بعضهم من بعض بعض دينا دباز ندي يعني بعض دينا دوستان دباز دي يأمرون بالمنكر وینا کید منکر وینهون عن المعروف او منکی خلق لراد سیلارنا ویقبضون او بندی لاسخپل ویقبضون ایدیهم او بندی لاسنخپل د سشینا د خیر نا د انفاقنا نسوا الله فنسیهم نو پریخو دی دی کتاب د الله تعالی هیریک الله لرا یعنی پریخود دی کتاب د الله تعالی لرا فنسیهم نو پریخود الله تعالی دی لرا د خپل رحمتنا هیر کړه دی لرا الله خو هیرینا او مطلب دا چې پریخود دی لرا الله تعالی د خپل رحمتنا. ان المنافقین یقینا منافقان چې دی هم الفاسقون هم دی دی فاسقان. سورۃ التوبه دریم ایساب بیان د منافقینو کې شروع ده. دوی سه د دینه مخکې ذکر شوې یو ایساب بیان د کفارو کې او دویم ایساب بیان د اهلی کتابو کې او دریم ایساب په بیان د منافقینو کې بیانېږي. نو د منافقانو هغه خرابې بیانولې او زورنا او زجر ورکو منافقینو تا او اقسام د منافقین ذکر کول. نو فرمای المنافقون والمنافقات منافقان سړي او منافقان خزي بعضهم من بعد بعض د دینا د بعضو ندي یعنی منافق کاغه سړی دی او کاغه خزه ده نو یو صنف دی د منافق سړی او د منافق خزی کار دا دی چې خلاف کارونو کې به د یو مل ملګرتیا کوي او د یو بل به امداد کوي. نو ځکه یې وفرمایله چې منافقان سړی او منافقان خزی بعضې د بعضو نه دي او کار یې څه دی یأمرون بالمنکر وینا کوي د منکر وینهون عن المعروف او منکی خلق لرا د صحیح لارینا یو بل ته بوای چې ګورې ځان به تی ساتو جهاد لبنوزو دارنګي یو بل ته خبرې کوي د هغه خبرو چې هغه د شریعت په ضد باندې د منکر خبرې. نو ځکه فرمای یأمرون بالمنکر وینا کوي د منکر چې هغه کفر دی بیمانی ده نافرمانی ده کاغه د دین نه او کاغه د اسلام نه او کاغه د پیغمبر نه هر طرف ته دی خپل د اسلام د دین په خلاف باندې چې کوم کارونه یې د هغې ویناګانې کوي وینهون عن المعروف او منع کول کوي او منع کوي خلکو لرا د نیکۍ د کار نه د ایمان او د اطاعت د پیغمبر نه او د تابعدارۍ د پیغمبر نه خلک منی کوي په خپله خو کوي نه نو بل نور خلک هم د ځان سره منافق بندۍ د الله تبارک وتعالی د کتاب د تابعدارۍ نه د پیغمبر د تابعدارۍ نه د ایمان لرلو نه او دارنګې د جهاد کولو نه او د الله تبارک وتعالی په دین کې د اطاعت کولو نه ویقبضون ایدیهم او لاسونه بندی د څه شي نه د هر کار خیر نه که هغه انفاک دی او کنا هغه هر یو کار خیر دی نو دی خپل لاسونه د هغې نه بندوي. که د انفاق وخت راشي نو بیا دی انفاق نه کوي. نسو الله نو هیر کړه دی الله تعالی لره، یعنی تابیداری د الله تبارک وتعالی یې پرېښودی ده، هیر یې که الله لره پرېښودی ده دی تابیداری د الله تعالی. فنسیهم نو هیر که دی لره الله، څه مطلب؟ الله تبارک وتعالی پرېښودل دی لره د خپل لطف او د مهربانۍ نه محرومه کړه. د الله لطف او مهربانۍ چې کم دی هغه ته الله تبارک وتعالی لرې کړه. نو فرمایي ان المنافقین هم الفاسقون، یقینا منافقان چې دي هم دي حکم ماتونکي. د منافقان د منافق سړي کار څه دی؟ دی به همیشه د پاره د الله تبارک وتعالی د اطاعت نه بل هم منی کوي، په خپله به هم منی کیږي، او دارنګې کله چې د ده لاس بر کیږي نو د تابعدارۍ او دارنګې د اطاعت نه به دی حکم یا دولی کوي او د هغې نه به اوړي. نو دا د منافقانو دلته درې څلویښتم نمبر او څلور څلویښتم نمبر هغه خرابي ذکر شوه د دریو شپېتو نه. یو دا درې څلویښتم یا امرون بالمنکر، چې وینا کوي خلکو ته په منکر باندې، او دارنګې څلور څلویښتمه خرابي ویقبضون ایدیهم، د کار خیر نه به د دې خپل لاس بند ساتي. وعد الله المنافقین، وعده کړې ده الله د منافقانو سړو سره، والمنافقات او د منافقانو ښځو سره، والکفار او کفارو سره، نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیا، همیشه به وي په دې کې، هی حسبهم دا کافی دی لره، ولعنهم الله په لعنت کړي دی لره الله تعالی، ولهم عذاب مقیم او د دې لپاره عذاب د دردناک. منافق چې دی د خپل منافقت نه او د کافر د کفر نه دین اسلام ته نه راګرځي. که منافق دی هغه د خپل منافقت نه اخلاص طرف ته نه راګرځي، او که کافر دی عاد کفر نه دین اسلام ته نه راګرځي، نو الله تعالی ورله سزا د جهنم مقرر کړه. نو وی فرمایل چې الله تبارک وتعالی په دین کې کله ته د کفر او د بیمانۍ نه کار اخلي نو اخیری انجام به دیدای چې ورته بدل نه شي، او هغه داسې اور چې د یو ورځې نه د میاشتې نه د کال نه همیشه همیشه به پکې، او دا اور چې کوم دی الله تبارک وتعالی فرمایل هیا حزبهم دا کافی دی دی لره، چې کله د دې سزا بیا ورته میلاو شي پته به ورته ولګي چې افسوس چې مونږه منافقت نه وې کړی د دین اسلام سره، افسوس چې مونږه کفر نه وې کړی. او دارنګي فرمایي ولعنهم الله او پلانت کړي دی لره الله، ولهم عذاب مقیم دی دپاره عذاب دی همیشه. نو شپږ څلویښتم نمبر پنځه څلویښتم نمبر دا چې الله تبارک وتعالی د خپل رحمت نه محرومه کړه، او شپږ څلویښتم نمبر خرابی د دیدا چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه په پټکار او دارنګ لعنت الله تعالی دې په دې ایمان دی. کلذینا من قبلکم دی پشان دغه کسانو دی، من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو، کلذینا پشان دغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو، کانو اشد منکم قوتن چې وغه مضبوط ستاسونه سخت ستاسونه قوتن په طاقت کې، و اکثر اموالن او ډیر په مالونو کې، و اولادن او په اولاد کې، فاستمتعوا نو پیدا یې واغسته بخلاقهم د خپلې سینه، فاستمتعتم نو پیدا واغستله تاسو بخلاقکم د خپلې سی ستاسونه، کما استمتع الذین من قبلکم لک څنګه چې پیدا غستې واغ کسانو چې په خوا ستاسو نه وو، بخلاقهم د خپلې سینه، وخذتم کالذی او ننوز او ننوزی تاسو پشان دا آغی خادو چنو نوتیو، اولائی که حبتت اعمالهم نو خراب شو برباد شو عملو ندی پی دنیا پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او دغا کسان دیدی تاوانیان. اللہ تبارک و تعالی دلتا فرمائی چه پایدائی پخپلو ایسو دو دنیا او د دین نا واغسته دا، یعنی سمطلب چه د دنیا یو سره منافقت تصد پارکی چه د دنیا دیو سو رزو د سخته نا و د تکلیف نا زان بچ گئی که نا، چه یو سره تکلیف تا غاړه نشي کې خدای د جهاد په وخت کې د تکلیف په وخت کې او دارنګي د دین د کار په وخت کې دا غینا ځان بچ کول غواړي، نو دی وی چې زما ته لګ راحت او آرام میلاو شي. نو دا راحت او آرام د دنیا د دین نه د محروم کېدو د پاره ټیک ته د دنیا یو سور از ژوند د دې پیدا واخله. خود دې نمخ کې ته په هغه خلکو باندې نظر اوس غلوه چې هغې دنیا کې سختو او مضبوطو په طاقت کې او په اولاد کې، نو هغې حال څه شو د دنیا کې الله تبارک و تعالی هغې له څومره د مضبوطوالی او دارنګې ښایست دارنګې د دنیا زیب و زینت د دنیا خوشحالی ولا الله تعالی ورکړې وې، پاغی نظر اوس غلوه چې آیا د دنیا دغه خوشحالی چې کله انسان د دې دنیا نه رخصت شي او هغه انسان چې د بیمانه په حالت کې رخصت شي، نو داغه د پاره خو الټه چې کم دی نو بیا افسوس افسوس او حسرت حسرت ناری وي. نو څنګه چې هغې پیدا اغستې وه د دنیا د دغه مال او د دولت نه او د اولاد نه، نو تاسو هم پیدا واخلئ. پس تمتعو، نو پیدا واغسته اغ خلقو بخلاقهم د خپلی سینا. فاستمتعتم، نو پیدا واغسته تاسو بخلاقکم د خپلی سینا. حسن بصری رحمت الله علی ایمان کوي بخلاقهم بدینهم، څنګه چې غی د خپلی سونا پیدا غستی وا خپل دین د دې لپاره استعمال کړو چې راز د دنیا د سو رزو د لپاره مزه واخلم او دا رنگی د دنیا نخوان واخلم. نو څنګه چې غی د دنیا نخوان د غسته او د رنگی تاسو مو واخلی. وخذتم، او ننو زی تاسو کلذی پشان داغی خادو چې ننو تیو پا بسو کې، څنګه چې غی تاسو د اباسو نکار اخلی د رنگی په خواس تاسو نه خلق داسې تیر شوی دی چې غی اومه د رنگی په اباسو کې د دین د کار په وخت کې او سړی ځان د دنیا د وجې نه مشغوله کی د خوابسی دی چې کله ته د دین کار نه کوي د دین یو ضرورتي هغه ضرورت نه پوره کوي او د دنیا له لعب طرف ته توجه وګرځي، نو دا خو د دنیا طرف ته متوجه کیدل دي. او دا رنګي د دنیا د ژوند نه څه کم دی د لږ وخت لپاره د څو ورځو لپاره پیدا غستلې، نو دا خو ابسی دی او ټوکی دی او ټکالی دی. نو څنګه چې هغې دغه ټوک او ټکالو کې ننوتی وو دغه رنګې تاسو هماغه شان شوئ. اولئک حبطت اعمالهم، که وګورئ د هغې په هغه عملونو باندې لږ نظر واچوئ چې د دغې ټوکو د عبسو نه الله تبارک و تعالی د هغې څومره تذکرې په قرآن کې کړي دي. تاسو راځئ د نوح علیه السلام د قوم نه ګورئ او تر د عیسی علیه السلام پورې او بیا د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم کفارو خلاف د قرآن نکو او الله تبارک و تعالی د خپل پیغمبر په امداد کولو سره دا دنیا ته ثابت کړو او خودل چې دا تاسو کوم لارې اختیاري کړی دي دا صرف د دنیا د خوند او د رنگ د پاره دي او د سورزو د ژوند د لذت تاغستو د پاره دي. او چا چې دې کې ځان د ننه کړی و د پیغمبرانو په خلاف باندې، نو داغی په اعمالو باندې لږ نظر واچوئ چې الله تبارک و تعالی ولا عرصه دبا کړه که تبا نه کړه چې کله داغی الله تبارک و تعالی په غریب کې رالر. اولئک حبطت اعمالهم، نو دغه کسان چې دي برباد شو عملونه د دي په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. دنیا کې چې په تبایی په سړی راشي او دارنګي د دنیا ژوند خو چې کم دی دا همیشه نه دی، دا خو د سو کلونو لپاره دی او اخیری دا چې د دې دنیا نه تلل شي. نو که دنیا کې یو سړی هر څومره مزې او چرچی وکړي خو چې کله د دې دنیا نه ځي نو افسوس افسوس یي چې او خو ما خو چې سکول د دنیا د پاره کول او د دنیا نه هم زه محروم شم او د دنیا په شا باندې چې کوم بل جوان را روان دی د آخرت نو په آخرت کې چې وګوري نو د الله تبارک وتعالی د نعمتونو نه محروم شي. ولی چې ټوله توجه او ترجیح چې کوم دی د اسلام او د دین په خلاف ما د دنیا لور کړی وا نو بیا لاسونه مروړي نو الله تبارک وتعالی وایي برباد شامل د دی په دنیا او آخرت کې و اولئک هم الخاسرون او دا کسان دی تاوانیان تاوانی چاته وي چا چې د الله تبارک وتعالی د دیانتدارۍ کولو د الله تعالی په دین کې د دیانتدارۍ کولو نه خیانت طرف ته کار واغستې ده چا چې د الله تبارک وتعالی په دین کې د اخلاص اختیارولو نه د اخلاص اختیارولو په ځای باندې د منافقت نه کار واغستې ده چا چې د الله تبارک وتعالی د توحید د مسلې د منلو نه په خلاف باندې په شرک کې چکم دې ځان دننه کړو او چا چې د نبی علیه السلام د سنت طریقو په خلاف باندې په بدعاتو کې ځان دننه کړو او چا چې د اخلاص په خلاف باندې منافقت کې ځان دننه کړو الله پاک وایي دا خلق دیدی تاوانیان الم یاتهم نبو الذین من قبلهم آیا نه راغلی دی تا خبر دا کسانو من قبلهم چې مخکې د دین او قوم نوح چې قوم د نوح علیه السلام وعاد او عادیان وثمود او ثمودیان وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام واصحاب مدین او خوندان د مدین والا والمؤتفقات او غولت شوی اتتهم رسلهم چې راغلی دي تا انبیا د دي پیغمبران د دي بالبینات په واضح دلایل باندې فما کان الله نو الله تعالی لیظلمهم چې ظلمې کړې په دی باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن ودي په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی څنګه چې مخکې الله تبارک وتعالی او فرمایل چې دغه منافقانو د هغه طریقې نه کار واغستې ده چې په خوا خلکو دا نمونه په دین کې خیانت او د منافقت نه کار اغستې و او په عبسو کې هغې دننه شوي و دی هم دغسې وردننه شو نو په دې باندې واقعات د قومونو ذکر کوي لکه څنګه چې موږ په هغې آیات کې اشاره وکړه چې وګوره هغه قومونه چې د نوح علیه السلام نوالی تر د عیسی علیه السلام پورې او د عیسی علیه السلام نه پس د نبی علیه السلام د راتلو په وخت کې لکه څنګه چې موږ ذکر وکړو نو دلته پی قوم د نوح علیه السلام ذکر کو او عادیان چې هود علیه السلام ورته راغلی و ثمودیان چې صالح علیه السلام ورته راغلی و او قوم د ابراهیم علیه السلام وګوره چې قرآن د هغې تذکری کړي دي او چا چې د دغې پیغمبرانو نه خلاف کړی و و اصحاب مدین او مدین والا چې شعیب علیه السلام ورته راغلی و والمؤتفقات او هغه تباه شوي الټه شوي چې کلي وګوره چې د لوط علیه السلام په قوم باندې الله تبارک وتعالی هغه کلي الټه کړو هغه کلی پې الټه کړو نو د دې وجې نه د دې نه سبق اخیستل پکار دي نو الله تبارک وتعالی داسې رحم کوونکې او مهرباني کوونکې په خپل مخلوقات دی چې و مخلوقه تاسو خود نبی علیه السلام امت یی خو تاسو ته زه تذکرې د پخوانو امتونو د څه دپاره کوم څنګه چې هغې په کوم عمل او عقیده باندې تباه شوي برباد شوي و د هغې عقیدې او د عمل نه ځان بچ کوي ورنه د هغې غونې به تباهي در باندې راشي او الله پاک وایي اتتهم رسلهم بالبینات راغلي و دی ته پیغمبران د دی په واضح دلایلو سره د دوی تباهي د دې وجې نه نه چې الله تعالی دوی سره دشمني وه ها بلکې دی په خپله د منافقت ژوند خوښ کړی و ورنه الله تعالی خو د عقل دپاره الله دماغ ورکړی دی د هدایت لارې دپاره کتاب را لېږلی دی او دارنګې د هدایت کولو دپاره الله انتخاب د پیغمبر کړی دی چې کله دا لارې دی ټولې پرېښودې دی نو مستحق د څه شي وګرځېدل مستحق د عذاب وګرځېدل الله په چا ظلم نه کوي پخپل دی پخپل زانونو مانی ظلم وکو فما کان الله ندی الله تعالی لیظلمهم چې ظلم یې کړی وي پدی باندې چې ظلم یې کړی دی پدی باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دی پخپل زانونو مانی ظلم کوونکی المنافقون منافقان سړی والمنافقات ومنافقان خزی بعضهم من بعد بعض الدين هذا بعض ندي يأمرون بالمنكر وينا كيد منكر وينهون عن المعروف أو من كي خلق لرد سي لارنا دو نكاي د لارنا ويقبضون أيديهم أو بندي لازون أخبال د خيرنا دو انفاقنا نسو الله نبريخو دي دا الله كتاب هير كي الله لردي يعني دا الله كتاب بريخو د الله پاك د ذکر د پاره کتاب را لېګلې دی یا د ولو د پاره فنسيهم نو پرې خدل الله د خپل رحمت ندی لره ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون هم دی فاسقان وعد الله المنافقین وعده کړی دی الله د منافقان سړو سره والمنافقات او د منافقان خزو سره والکفار او د کفار سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فی ام شبوی پدې کې هي حزبهم دا کافی دی لره ولعنهم الله ولعنت كري ديلر الله ولهم عذاب مقيم دي دفار عذاب دي هميشه كالذين دي پشان دا اغي کسانو دي من قبلكم چه مخستا سنو كالذين پشان دا کسانو من قبلكم چه پخواستا سنو كانوا اشد منكم قوتان چهو سخت ستا سنو پا طاقت كي واكثر اموالا او دير پا مالونو كي واولادا او پا اولاد كي فاستمتعوا نو پیدا واغستا بخلاقهم دخپلی سینا فاستمتعتم نو پیدا واغستا تاسو بخلاقکم دخپلی سینا کما استمتع الذین من قبلکم لک سنگ چ پیدا غستی واغ کسانو چ پخواستا سنو بخلاقهم دخپلی سینا وخذتم کالذی خادو او ننو تی تاسو پشانداغی چنونو تیو اغی پابسو که اولائک حبتت اعمالهم نو دغه کسان چې دی برباد شاملونه دي په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې و اولایک او دغه کسان چې دی هم الخاسرون امدی دي تاوانیان الم یاتیهم آیا نذر غلی دي تنبو الذین من قبلهم خبر دغه کسانو چې مخکې دین او قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام وعاد او عادیان او ثمود او ثمودیان او قوم ابراهیم قوم د ابراهیم علی السلام او اصحاب مدین او خواندان د مدین والا والمؤتفقات هغه تباشوی الټه شوی اتت هم چراغلی دی ته رسول هم پیغمبران دی بل بینات په واضح دلایلو فما کان الله نو ندی نو الله تعالی لیظلمهم چې ظلمې کړی په دی ماندی ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن ودی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی